همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی. شب من شد از آن مه روشن، رخسارش جان پرور، چشمانش افسونگر، رویش خندان چون گلشن. نشاط‌انگیز و ماتم‌زای ای عشق، عجب رسوا کن و رسوای ای عشق، عجب رسوا کن و رسوای ای عشق. خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا عشق و خوشا ناکامی عشق، خوشا رسوایی و بدنامی عشق، خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عاشق شدن اما جدایی، خوشا عشق و نوای بی‌نوایی. نشاط انگیز و ماتم زای عشق، عجب رسوا کن و رسوای Thank you. کامی جار اری بیافتت مست و دیگر برنخیزد سرها از تو صحرای جنون یکی را بر مراد دل رسانی یکی را در غم و حسرت نشانی شان کس که جانش از تو سوزد چو شمعی پای تا سر برفرو شمعی پای تا سر برفروزد خوشا خوشا ناکامی عشق خوشا رسوایی و بدنامی عشق با عاشق شدن اما جدایی خوشا عشق و نوای بی نوایی در این آتش هر آن کس بیشتر سوخت چرا گشت در جهان بهتر برافروخت چراغش در جهان بهتر برافروخت در این آتش هر آن کس بیشتر سوخت چراغش در جهان بهتر برافروخت Thank you. سر به تن آزامم. نگهش به دلم شور افکن، شب من شد از آن مهروش کرد، رخسارش جان پرور، چشمانش افسونگر، رویش خندان چون گل شد. همه شب بر آستانت شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندهم به پادشاهی.